З Україною прощаються лелеки, жде дорога небезпечна і далека. Сумно-сумно покружлявши, відлітають. У нелегкий час країну залишають. Покидають рідну землю, покидають. Що застануть, як повернуться, не знають. Чи ще литиметься братня кров в країні? Чи ще плакатимуть діти у руїні? Повертайтеся, лелеки, в Україну, поверніться у щасливу, у єдину. Під крилом несіть про мир вістки чудові, що війна більш не прийде ніколи знову. Повертайтеся, лелеки, в Україну, поверніться у щасливу, у єдину. Під крилом несіть про мир вістки чудові, що війна більш не прийде ніколи знову. Нехай стихнуть кулі свист і грім гармати, хай в любові поберуться молодята. Хай нас будять тихі ранки серпанкові, і всміхнеться мирне небо волошкове. Нехай діти колосочки підростають, вчителі хай слово правди засівають. Хай увечері вся молиться родина, а нещасний батько не ховає сина. Повертайтеся, лелеки, в Україну, поверніться у щасливу, у єдину. Під крилом несіть про мир вістки чудові, що війна більш не прийде ніколи знову. Я чекаю, повертайтеся, лелеки, я побачу вас у небі ще здалека. Дочекайся я весну та милість Божу, він заступиться, спасе та допоможе. Він заступиться, спасе та допоможе. Не політики заступляться, не джавеліни. Господь Ісус Христос.